پرسیارێکم هەیە، پیاوێکتان لەگەڵ کورێک نەدیتووە کە بەیەکەوە گەشت دەکەن؟ نا خاتون. ببوورە، پیاوێکت نەدیتوە چاکەتێکی ڕەشیدە بەلێ؟ نا، نەمدیوە. ئێوە کورێک و پیاوێکتان نەدیتووە؟ چی؟ نا خاتون، نا. نێل بڕیاری داوە دووبارە پیاوانە ناسەکە و کەیت ببینێتەوە و بەتەنیا بەڕێکەوتووە. نێل لەکوێ دەتوانێت ئەوان ببینێتەوە؟ تیلو، دەی وەرە دەرەوە، ماندوو بووی. نازانم چی بکەم، زۆریشم برسیە. هەرچەندە گەڕێم بێسوودە، کارێکی باشم نەکرد باپیرم بەجێ هەشت و ڕۆیشتم. من نازانم ئێستا باپیرم چی دەکا و چۆنە. چی دەکە کوڕە بچکۆڵەکە؟ دایکە، وا مەکە، ئەو کارە خراپە. تۆ دڵت بۆ پشیلە ناسووتێ؟ کوڕە بچکۆڵەکە، دایکە لەکوێیە؟ چۆ بۆ کوێ؟ سەبکە دەی دایە، دایە، دایە. بێسوودە، ناتوانێ قسە بکات. ئەی خوایە جیان، ئێستا من چی بکەم؟ نازانم ئەو کوڕە لەکوێ هاتووە. ئۆ، نای مینگجۆزە، لە سیتی ڕۆد دەژی. ئۆ، لە سیتی ڕۆد دەژی؟ لەگەڵ من بە. باڵێ. دەتوانم پرسیارێکتان لێ بکەم؟ بۆچی نێڵت نەگر بەڕاست کێلێف؟ ئەگەر بیگرم لەکوێ بشارمەوە؟ برو زگم نزو کنید بگرین وگ بالنده نو قفص بندی بکن وا پیدا کنی ها بسرهاتی شانزه هم پلانی کیالف نیل گیشت شاری منگان کلن زیگ آستر هلکوتو بو دیویز میگ بدا تو دستی داشی بەڵام بێ ئاگالەوەی کە کێلف و براز دوای کەوتون. دڵنیام ئەم کوڕە دایکی ون کردووە، ئێستا دایکی خەم دەخوا. لای لای لای دەم دەم لای لای لای لای دایکم جیان لای لای لای لای دایکی زۆر پێداقەت نەبێت. هیوادارم منیش دایکم بەخێرایی بدۆزمەوە. من ناهێڵم نێر لەگەڵ خۆت دابەری. باپیرە جیان، بۆی بە هۆکاری مردنی کوڕەکەم تکایە وازدە منداڵانەش بێنە بالای خۆم پەروەردە و گەورە بن بۆ هەرچوو دەچی بچوو. باپیرە جیان، نێل بە من بدا. نەخێر، هەرگیز ئەو کارە ناکەم. باپیرە جیان، نێل. دایکە، هەستە، ئێمە دەزانین تو هۆکاری مردنی باوکمان نەبووی. هەستە با بڕۆین. باشە، ئەمە وەکو یادگاری لە لات دادنم نێل، هیوادارم کچێکی باش بیت. دایا، دایا، دایا، دایا، دایا کی دتوانم بتوینم؟ لا لا لا او چی دکی میک؟ او نخوی؟ او برد خوشی لینی یا؟ لا لا لا لا لا لا اگر لو من دالا نیا ببوره خاتون سی چی تن گوریا تو خوشا تو خوشا تو بی خوی چی؟ ام کرا بتنیا لپار گیاری دکر و تم ندای چی اون بوا ایسا دی به موبا مالاوا بله اما همو جا کاریتی ما بس ام کرای کوایا بله خاتون بیان دای کی ام کرا اونده کاری هیا کدکی بتنیا دا نیری بو پارک تا یاری بکا تا استر چه جاری جون بوا بلام اما اینو زورا گمان لیدی نو کشتکی بسر بی بلام او راحتو بسنی یاری دکا سیری گتن جوانیشا براسی دلی؟ ایم زور نگرانی نبین چون که او شارزه رگه پرکه خوی ده گره توا بلام جاری وای کاری مترسی دارش دکا هر چونیک بید من ام من دالت با موبولای دای چی ده تانی رگم پی نیشن بده؟ ام براسی حتا خیلی چاوروانی دمان دنید استاد من توانی نیل بچشه بگرین بله چه اگنیس؟ او تو اگنیس نید خواه جان میگ دوباره چه او بپر؟ خاتون دتانم یارمتید بده؟ نه خاتون بس کراکتم هنه او تو ده او کاره مکرد لپنم پیزده به تکایا فرمون ور نجوره و خاتون میگ زور حزیلی آره گرده توانی یاری لگل بکا دای دای دوره یاری بکن دای او تیاری کن برس کلف برس کلف سب کم زنم بردن کن جوا برس کلف شو نشی باشم دوزی و اصفینه نتفیه عشق لنزی چی آوه که چی مالی عشوان سیر که گورم کم یک پارم پیدا ام کلیلی پیدا باشه کاری چی باشد کن نیل چوه گورم لو مالا ده هر حت داره و خیره بگرم باشه بسر چاو گورم اوه لکو تایی ده سر کودم یاری جلانه چان خوشه وا باشه کم یک لده رو یاری بکات چون که کاتم لنه گریتون من ده تو هم کارکانم باشتر بکم ده چی من مهربان بو چم بیبختا اگنی سهاره کن من ده توانی که میگه اگر لمالا که بد من استاده موده چم بولای دراسه که من اگر او کاره بکی زور سپاسد دکم سیر که خاتون بلا من با جوره ارش دکیو اگر لمالا کش ده بید استاده مگنیس جاره خواد لگو بلا من روشتم میگ من داله که باش به ها بلا من لشینی کسی داده گرم دایا دایا وره عریم کن دای کجیان زر باشا کمی گری دکیم باشا باشا ای وره بابروین نبی هرو بابروین چون دبی اگر کسی چیتر لیوی بیت زر باشا پیشتر کسی دنیرم وره بابروین دوره درگای پیش رو بروین هر کاتی نیل درگاگی کرده و تو یک سر پلا ماریده تیگایشتی باشه کار اگنیا بسر چو جاره روشتیم اسب سواره در سوره که توی بولای پوری یکی گره درگا داد چیه؟ کارتن بچیه؟ ها؟ کلف وام دزانی مردوی یه خرکه بیم بلای ترین تا چویه نه زنم باره خاتونیل یوه دارم عقل بی جگه با بیل با ما بلای اگه نه دزان چی ندکم بودم نه زنم نیم گرن نه زنم برو نه ای هوت نخوش هم دلاب شلک من یا کوشش نکرده. این تاریک من یه براد مجبوری نبیند که خود من بیام بی. ای خودن لگال خودن لگال خودن لگال. آبوش هت نکی. آه آه آه آه آه آه آه آه زور باشه تو دکم بطلب بو اوی ترین تو که تو او پیاونا نانسه بگرم سری گو پیکنینا خیره کده براس برو جوره بده اما زور باش دوست کراوه براز آردکه لیره و دبات داره و بله گورم اگر لیره و گریسکه دریوش کنه و اردکه دکه و تلاو عرباره که دره و پروفکونکه و زور عقل بون استکاتی بس کرنیم امرانیه خیره که حوالی تازم نباره پیاو نناسو پیبده بله گورم لحوتیل بوا خمن نبی همش تیک باشه زور باشه کارکم باش دروان ام کتشهر چند حوار بکد کس نای بیستید ایمش کس نتواند من گرد دروان توانی سوده من دالش ور بگین دهی باشه ولی نگلو که برای دانشی نخصب کن دهی گورم نه به ایره طول بکن ای خوده به کسی گلیره بی اگر کسی بتواندم کار بکن دوار توی من تنها بروان به تو حیا زور سپاس که بروان به منیه بیس بیاره به من رویشتین دبی بروان به هوتلی نیوری ویر وایا بله دهی برا مولنگیرو کابانو موناکان بارحال ننیرو نبرسترین برواناکم بوم شهرهاتو بون تیگه ایشتم نوانه اوان لدروی تنگه کوا برون بو اوی لشاخ کوا درون امکاریان کردوا براسی سیرا چون امکاریان کردوا ها؟ سرم سرماوا واق صدکی دلی دزاری نیل لکوه ها؟ خیراک آماده با ایم برده کهوی کشنی باشا پیاوه نناسکو کهید شاری مولینگری هم بجه هشت. و دواتر ترین تهد بو او شاره. نیل، توله چوی؟ ابه هد بید بو ام شاره ولم شاره نشته زیبی؟ روشتوه پارشی داوه بلا گورم ببورن او ماوه که روشتوه علم کابلیتی ناکم چشک نیا نیل لی امه نزم چی لیمه چی ده دلم خوش کردو که پاره چی باش بلست دارم نزانم او چی داله باشه پینه و تی بوی چوه لچید نا گورم ایت خصه نکرد او چی دبینم چی گورم او پیش اما رویشتوه بلام جاره کارم با پیاوه ناسه دبه بروین بسه چاو قربان دی برو برو جای اوه گوتی کارم با پیاوه ناسه دیاره پیک و هاو کارن نبه نیل دوباره ببینه توا برو حیوان دی برو خیره تد برو با مالی من دالکه دی چه؟ ایمه تا ارهاتوین بونه چین بوله ایده چی من دالکه و پی بله من دالکه لیل ایمه یا ایمه نه توانی من دالکه لگل خوامان ببین اگر وها با جشی بیالین دوانه بخیوتنه رو بارکه او که دزیدر جشی ما مدروز ده بیه دزانی تو رازه که خلکه چی زار من دالکه نلونه عربانکه دی چوه ایمش حزناکن که بتوانی من دالدزی بمن گره منش حزناکن پولیس بم گره تیدگه یا نه راسته برو حیوان لکه غزکه در نوسیم و من دالکت مانه لای او دوزیه و اوین داری شوینه چه ترسنه که باشده اگه داری بید دی بگره بخشه داره اگه دی یالا برو دی بسه چاو قربان چی؟ چون خوشم بس اوانه من کنبو او من داله بگرن و دمی بگرن اگر دنجی بیت پولیس دزانه تیه دگن یا نه باشه باشه باشه باشه روشتی روشتی روشتی یه دنگ بودن کنده اوست یک دو یک دو روشتی ها؟ میک خواجه خواجه میکم برزگار بکه خواه و باشتره ببلم برون چون که خیراتر دگم سپاس بو خواه میک رزگاری بو بلام ایوش عذابون ها رزگار تان کرد خوشم نمزانی چون رزگار من بو بو ترکه یکیش مثل من رزگار بو نبوم زور سپاسی نیل لکم براستی من دو بو باور که ایسته من دزانم کل رقی میک لکرده چه سپاس بو تو نیل دیک بله هر دایی که لکات پیویسته کن یارمتی منالکان یان دادن دایی که جیان وای چه سرما وای اوکانی ایلن زور سرده سیر که چی بسر اینم دلی او ایلن سرده ایو نفیان تنده کاری چگر تنگوزو گم زبی اقلینا تو خود نکو جینا اوکانو سرما بیتو بشمید نل هیوا دارم بزوترین کاد به دوزما و میک هیوا دارم بتن بین ما خود لگل نل خود لگل خواه گذارت بینه خود لگل مال آوا میک اما در نخود تن بین خود لگل خود چی نیست دایا نزیکتر بو موله چو نیل بردوام لسفر دا بدوای دایکی آیا سرکوتو دا بی یا نه؟